safara ci gëna yomb ci gëna woyof wa aysaruhu moy bi ci gëna yomb tamit walaw ahsana al abdu motax walaw bu fekkonte na ahsana dana rafetal na al abdu jamu yalla bi at tadawi namay safaro bil fatihati ci suratul fatiha la raa wallahi kon dina gis la ha ñel ko ta'siran ak jeexital ajiban bu yeme fi shifa ci safara yi mom mi ci bopam mom ci bopam mi ngi nekk li fele ci benen tere bi man daal ju salikina parce que ci iyakana amul yakana tan la ko def tere bob mi ngi nan tere bi nonu tuddi iyakana amul ma daal ju salikina bayna manazil iyakana amul yakana tan non la tuddi ci suratul fatiha la ko def mais part en general mais après mu particulariser ko ci iyakana amul yakana tan mu wa trois tomes la ci def leral affaire bi machallah leral degré mais bi mi wax ci mune mom ci bopom amna fièvre bo xamantene ya danaka munul won yeungu presque waye fatiha la tari rek lal ko ci fièvre bi wir deñ complètement allah akbar ah neena motax ay mi ngi ni xolal deglul mu ngi ni wa makastu saxna gis nga mom man tam bop indi wat nako ci téré bi wa makastu saxna bi makata ca makata muddatan aw dir da tarini nga xamantene mënuma manam loton na ci man adwa un mbole manam ay safar yu bari wala ajidu tabiban wala ajidu ta dajuma gisuma tabiban aji febar wala dawa andu ci agen na aji fajate wala dawa andu ci agen safara fa kuntuma nek u'aliju nafsi may fatan bob bil fatih ci fatiha fa ara laha ma gis ta'siran ajiban ak jeexatal bu yemi fa kuntuma nek asifa zalika may melal lol li man yastaki ñeul képp ko xamné day mel alaman ak safara ak fièvre né day yastaki day jambat alaman ak fièvre ak metit fa kana mu nek kafirun lu bari minhum ci ñom yabra'u sari'an muy wër ci lu gaaw ñu bari bu mo leen waxé né fatiha rek nga ci téré buñ koy téré wër ci gaaw ci lu gaaw gaaw walakin waye nak ha huna fi amrun amna mbir mo xamné yambaxi yellon attafattunu ci ñu yewu la ho ñeel ko woote moy anna li wer bo moy al azkara sikari wal ayati ak ayay wal adiyati ak ñane alati yi nga xamne yustashfa defna safaro biha ci ñoo wayur khat defna lugge defna moche biha ci mom hiye ñom ci seen bop fi nafsiha ci seen jëmmi bop nafiatu aji jariñe la shafiat aji safara la walakin wayata stadi day wo qabulal mahalli day soxla nak qabulal mahalli manam beurep bañ koy def nanguko wa quwwata himmatin ak dolek yitte al fa'il aji jefdi wa ta'siri ak jeexitalam fa mata sa yo xamantene takhallafa wutina ashifa'u safarasi xamal ni du ci mbir ma de kana dafa fekk ni lol dafa nek li du'afi ta'sir al fa'il ci lotu jeexitalu aji jefdi la aw wala bok li adam qabul al mahalli wala bok beurep moko nangul al munfa'al fañ koy defé beurep bañ koy defé moko nangul aw wala bok li mani'an ngir aw lo xamantene aji yirate la aji xagnate la bo xamne qawiyun bu deugar la bu dis bu am doola fi ci mom yamna muy xagn an yen jaa ci mu rot ci mu am ay effet fi ci mom adwa usafara febar safara sa kama yakunu kem ni nga xamne non lay nek zalika lol fil adwayati ci safara yi wal adwa'i manam medicament ci febar yi safara al hissiyati yi ñi yeb ci yaram tay bo jëlé benn médicament mën nit ki mën nako nan fekk mu warona fa safara bobu fa mu yok la fièvre comme nit ñi moy effet secondaire yi waaw yoy day am tamit mu ne ndax mu lay jox mu ne fa inna adama ta'siraha naka jeexit ñak jeexitalam xat yakunu dana nek li adami qabul at-tabi'a ngir ñak nangu gi nga xam tane mon at-tabi'atu naturu nit ki ñak nangu li zalika da ngir bobu fa safara waqat leleg sax yakunu mu nek li mane'en ngir ak lukoy xagn manam lukoy yir qawiyun bu deugar yamnaaw bo xamne dana xagn minati da'ihi ci lola manam meuna manam ci dogu asaru ak jeexitalam fa inna tabi'ata naka naturu nit ki ci bopam idha akhadhat ad-dawa' bu jele safara bi qabulin tam ci nangugo mat kana intifa'ul badani kana dana nek intifa'ul badani njariñuk yaram bi bi ci lola ci sababu safara bok bi hasbi zalika alqabul manam proportionnellement ak ni nga xamne nonu la yaramu nit ki di nangou we safara si bu fekkante ne yow sa organisme du nangou tolérerul médicament bi lolou moy day waral jeexital gi mu wara am ci fièvre bobu du am wa kadhalika niki non nak al qalb khol bi khol doomu adama non la mel idha akhadha ar ruqa bu fekkante day dafa nangou ki bi nung tete moccu gi wa ta'awiz ak musuway bi qabulin tamin ci nangugo nangugo mat seuk wa kana te mu nek li raqi ñeel aji luggu wi neel aji moccu ji nafsun bakkan bo xamne roh bo xamne fa alatul aji jeufle mam day def mbir mi ci nim ko wara defe wa himmatun mu am tamit yitte mu siratun buy jeexital fi izalati da'i ci ci jeexalu ci dindi febar bi lol mom day defan ci ki def ak ci kiñ koy def wa kadhalika naka nonu addu'a ñaan fa innahu naka mom min aqwal asbabi bok na ci sabab yi gëna mag yu ëpp doole fi def al makruhi ci di jagn li nga xamne nit ki daf koy bañ bu ko bëgg wa husulil matlubi ak xëc ak amé li nga xamne mom ngay sakku walakin waye nak qad yatakhallafu leg leg mu daadi wuté anhu wallif ko asaruhu ak jeexitalam leg leg nit ki ñaan bi ñaan di ñaan lamuy ñaan du ko gis imma mi waral lol nak moy leg leg ndal manam leg leg soit len rek day lay doon li dafin ngir ak lot lot fi nafsihi gu nek ci bakkanam manam bi an yakuna ci mu nek du'a an aw ñaan wo xamne la yuhibbu Allah yalla bëgg ko ma astaghfirullah fi nafsihi ci bopam manam leg leg problème bi ci ñaan gi ci bopam lay doon ndax ñaan gi day nek lo xamne nit ci day ñaan lo xamne yalla bëgg ko lima fihi ndax li nek ci bir ñaan gi minal udwani ci nono wa imma wala bok li du'fil qalbi ngir lot gi xol gi lot wa adam iqbalih ak ñaka nangu gi mi ñak ñak djublu gi mu ñak djublu ala allah ci yalla wo jam ay yettihi ak dajale gi mu wara dajale ala yi ci mom waxtu du'a ay moment bi mi ñaan wa tay nit ki buy ñaan bu fekente ne ñaan gi mi ñaan xolam djubluwul ci yalla toroxluwul jëm ci yalla mais day ñaan xelama nga fenen ñaan gog nan nga bëgge mu nangu voilà deug ñaan ñaan nañ def fatiha inshallah aaju yëpp fay faju gaay tari fatiha seen xel ya nga ci boutique ba ñi seen xel ya nga ci bërum bañ doon balé bi ñi seen xel koku nan ko bëgge ñaan gi nangu hãn dañ nañ a fatiha mom ta sala ñaan yëpp dana nangu ay wa na ñëpp tari fatiha ki koy diggal ci bopam ki koy diggal mom ci bopam xela ma nga xela mi ngi tari ne xela wa motax mu ne kon nak fa yakunu kon mu nek bi manzilatil qaws ar rahi jiddan manam bi manzilati ci waccu way al qaws manam aw got wala aw juñ wala manam bant da wa ar rahi jiddan bu deugur kecc fa inna sahma naka waaw moy xej bi yakhruju manam qaws moy juñ comme arc voilà moy arc d'accord voilà mune fa inna sahma kon bu boba naka juñ naka xej bi yakhruju day genn minu ci mom khurujan da'ifan ak genn ko doyari wa imma wala bok leg waxna la fim tol ñaata problème la la jëk wax ñaari problème waxna la ñaari problème bu jëk bi moy ñaan gi ci bopam mo baxul ndax yalla bëgg ko ndax parfois day indi ay nono ak bañante yoy wala bok benen ñaan benen bi moy nit ki ñaan xelam neewul ci ñaan wa imma wala bok li husulil mani' am a luy xagn minal ijabati ci bay tax yalla du nangu sa ñaan lu demé nek nan min akul haram lu demé nek ngay lek lu haram wa zulmi ak toñe warayni zulu warayni zulubi ak khomat gi nga xamne mom la bakari khomat alal qulubi ci xol yi wastila'il ghaflati wala bok notel gi nga xamne mom la ak sagante ak manam yëngëdi not wa shahwati ak banex wallahu ak fop wa ghalabatha ak manam lolou kawé gum kawé alayha ci kaw xol yi lolou tamit dakoy waral manam nit ki négligence bi mi négligence yalla fexé bok manam banexu bakkan yi nim ko uppé dole ak di fofu mu tollu di passé tamam ak foko tiaxan lolou day tax bok ñaani duñu nangu ak di togn han di togn ñeneen ni ak di lek lu xarab gon nak mune fa hada liket dawaun febar la maam safar la bo xamne manam moy kon nak nga xam len kon yow bo amé problème rek xol sa bok mais bul wax ne ñaan na ko ton serigne diou ñaan yom waxon ne kuko def da nga am nangam ba leg ma ngoy ñaan gisuma dara bul wax lol kat fa hada li kat dawaun af safar la kat nafion bu aji jarignu musilun aji o wortal la manam aji dindi la fi nidda ñel safaray ñel febaray walakin nawaya nak ghaflatul qalbi yegudi xol ak sagantem anillahi wallif borom subhanahu wa ta'ala wallif yalla buru bi subhanahu wa ta'ala tubtilu day yaq ku wataho dole gi mu am wa kadhalika niki non aklul haram lek lu haram yubtilu day yaq ku wataho dole gi nga xamne mom la ñaan gi am wayu da faha ba par daf koy doye di kama ni nga xamantene non la nekké fi sahih muslim ci sahih muslim ma hadith numero 1015 min hadith abi hurayra hadith abi hurayra radhiyallahu anhu qala fa wahne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenent yalla bi de sallallahu alayhi wasallam dafa wahne ya ayyuhan nas ey yeen nit ñi inna allaha nakabul yalla tayyibun ku tey la yaqbalu du nangu illa tayyiban lu lu tey yalla dafa bax du nangu lu dul lu bax wa inna allaha tay li wer bu wor moy bur yalla amara dafa digal al mu'minina way gam yi bi ma ci li nga xamne amara lolou digal bi ci lolou al mursalina way ni ñu yoni ñu fa qala motax waxna mom borom subhanahu wa ta'ala ya ayyuha rusul ey yen sama yu ndaw yi ey yen yenenti ku lu lek leen min at tayyibat fi tay wa amalu te ngeen def salihah def ju sel inni naka man bur yalla alimun aji khamla dara umma bima ta'maluna ci li ngeen di def surat al mu'minina la nek aya 51 wa qala mu akhbarum bi subhanahu wa ta'ala batayna ya ayyuhalladhina amanu ey yen gaay nga xamne gem ngeen te deggu ku lu na ngeen di lek min tayyibati ci yi tey mi ma razaqnakum li ngeen wursugal han waskuru han du non ku lu min tayyibati ma razaqnakum in kulumun tu in kuntum iyyahu ta'budun bu fekente mom yalla mom rek ngeen di jamm waskuru lillah te ngeen geureum ko in kuntum iyyahu ta'budun bu fekke mom rek ngeen di jamm kay lol suratul baqara la aya 172 summa ginnaw gi nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci hadith batay zakara mu tuddu ar rajula waji manam ben waji jo xamne yutilu dafa guddalon as safara tukki ash'asa akhbara karaw gangi han karaw gangi pend karaw gi mingi han mingi jox def ay ki dal manam xaral rek nit ci suka su sonne ni karaw gi def ci xaral la akhbar wa mingi pend yamud yaday mu talal ay loxom ila sama jeme ko ci asaman ya rabbi hey yow sa borom gis nga le fait que mu yeketti loxom yeugati ko ci asaman yantou sallallahu alayhi wasallam wanena fi ne lolu day tax nit ki ñuy nangu ñaanam kon nak wa bu lu wax ne lolu bi da ala deeng wa ñu ko defati voilà yar andak yantou sallallahu alayhi wasallam def nako su fi jox ah wa kay deeng deeng muna ya rab yow sa borom ya rab yow sa borom gis nga baat bobu tamit boy ñaan nga nan ya rabbi wa rabbi wa rabbi moy ndax mi ngi duggé ci tarbiya ki yarata manam kon borom subhanahu wa ta'ala mom mo bind minde fi yar len manam yar len moy di len évoluer lo depuis bim len bindé ba kérok mu len di len fi jëlé mu di len évoluer lo di len jaarale fañ wara jaar waaw légui nak yar gi nak day évoluer selon état wu mindeef bi ak état wu ak tamit ci façon yi am ñox wala et cetera wala bokki rab wax le fait que yentou suñu borom santa fiyati kaw ñepp man ñepp di def luko neex kenn mënu ci nada waaw wa mataamuhu neena waye xolal lekkam limi lek haramu ndaf haramu mashrabu limi nan haramu ndaf haramu malbaso limu sol ta haramu ndaf haram wa khuziya te mi ngi agne legi bil harami ci lu haram fa anna yustajabu li zalika kokku nan lay koy nangule ñaanam ji andak mi ngi ci circonstance yi warata yalla nangu sa ñaan wala sonna tukki bu yag day tax yalla nangu sa ñaan choono gi day tax yalla nangu sa ñaan yekiti lox gi day tax yalla nangu sa ñaan sans manam wo bi mi wo borom bi ci turum bu mag bobu day tax yalla nangu ñaanam bo xole ci alquran yenenti yalla musa sallam mom lañu ñaané yalla rab wala rabbana wala allahumma rabbana yoy andak yoy yep yalla nangul ñaan yeenent bi neena kok mom c'est impossible yalla nangu ñaanam lutax ay bi la wala lu xaram ni ci wa zakara tuduna abdullah ibn imam ahmad moy abdullah ibn ahmad rahmatullah alayh fi kitab az-zuhd ci tere mom ñu kitab az-zuhd li abi ñeel bu tuddu bu bayam mune asaba dalna bani isra'ila wa banu isra'il musdal dal na len bala nat wo xamantene nat wu reey la fa kharaju ñu genn makhrajan manam ab genn fa awha allah borom subhanahu wa ta'ala allah bur yal azza wa jalla magna tedna wo dadi wahyu ila nabiyyim ci sen yenent bi nga xamne mom ñoo mo doon dum jamon an akhbirum ne khabar len ni innakum naka yen kat takhrujuna yen ngi genn ila sa'id dem ci pak bi abdanim ci ay té yéna ngi amé ay jëm yo xamanténi ay yaram yo xamné najisatun dañu sabaw wa tarfa'una ngeen di yëkëti ila ñu jël ci man aku fa seen ay tenk qad safak tum bo xamanténi ci bir ci seen tenk yoyu pourtant mom ngeen doon touré bi ha ci mom addima addereti wa mala'tum té mom ngeen fessale bi ha ci mom buyutakum seen kër ya minal harami ci lu haram seen kër ya ñu fay duuy ay rawitaayma ye nañ fa def ay photo ye ki mutudi ay mobile ay te lepp haram mo ngeen ci seen loxo yi ngeen liggeeyé lu haram lool ngeen bëgg yëk ci sama seen loxo jëm ci man ak loxo yi ngeen défé lu haram lool d'accord ko hmm al an legi nak tay ni xeyna jamono gi nga xamne istadda tarna ghadabi sama mer alaykum ci yeen ngeen di dogu yëk ci seen loxo walan tasdadu xam leen do len yokko min ni lu tuké ci man ci li ngeen di def do len ci yokko illa bo dan luddul gën ma sori wa motax wa qala abu dharr al-ghaffar radiyallahu ta'ala anhu nga xamna sahaba yantu sallam bu mag bob xolal abu dharr radiyallahu anhu bokku sahaba yantu sallam yu gëna mag bokku mom sax medina la dekk pourtant makka le toupse jamono bien tout ça sa ma nekke makka après mom mo delou wat di wax gaay nan len ah way gaay fele di amna ci wañu ma rafer ko xamni nangam après nak ci la yentou sa ndo ko tasse ak wa ansar fele ci mawsim ya et cetera mais abou zar al ghafar radhiyallahu anhu jono gum nek dañ nako mom la yentou sallallahu alayhi wasallam mo rombon yeen nek la ñeen ci sa ndo ko rombo ni yentou sallallahu alayhi wasallam daf ko rombo manam jibril dafa ñew ci yentou sallallahu alayhi wasallam yentou bi ne jibril ke abou zar la tuddu ke moy abou zar jibril ne ko ah kon yeen xam ngeen non jibril mo ne yentou sallallahu alayhi wasallam ke moy abou zar yentou bi ne ko ah kon yeen xam ngeen abou zar ne ko ah waaw xana xamone abou zar fele la gëna ci fele ci malaka ya tamara fele gëna ci yentou fi yow dur grawal yandi mo wax Allah non jibril moko wax est-ce que motax gisso Fatima radhiyallahu anha doomu yentou sallallahu alayhi wasallam ñu genn aduna ñent ñiko teyé won moy Ali jëkërëm radhiyallahu anha Hassan doomam ak Hussein rakam wala Hassan ak Hussein doomami ak Abu Zar radhiyallahu anhu wal moy ko magla waaw ñom ñoo teyé won jangi Abu Zar waaw manam doomam ñaari doomam ak jëkërëm ak Abu Zar ñu teyé won waaw kay hein ko ne ba légui intime na waaw mais Abu Zar dal mo ci un privé bi mo waaw ak rakam waaw ha doomam manam ñaari doomami da waaw Hassan ak Hussein waaw manam pour wax la Abu Zar ni mag motax bi mu ñëwé buñ koy sul ki bi yëngatu bandel bi yëngatu ñi def ci lëmbo Abu Zar ne ko dalal yo bamé bi xana xamone kiñ lay indi moy kan ki moy doomu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay buñ ko yobbo mor nak chef ci ko li am li am benn baat du ci bamé bi dé benn baat du baat ba ne ko fi bamé la tuddu fi subhanallah lo fi indi wul do ko fi am amul may doomu diw amul dara ko doon ko la ne akbar mo bamay amul waxu doom yenen tibi waaw kay diko len waaw lay dugal len lay dugal subhanallah waaw andak mom la yenen tibi ne moy sangu wa aljana ci jigen ni radiyallahu anhu doon set ko dara Fatima donc mo la xala Abu Zar bi neena yak fi yukfa def na doylo mina doa ci ñaan maal bir andak han andak mbax maal li nga xamantene yukfa def nako doylo ak taama ñam minal milh ci han ci xorom ci xorom manam bo li doy ci xorom pour ñam neex lu tolok nonu ci mbax mo wara doy pour ñaan nangu parce que tout ce Allahu Akbar. Bi doum mo ko ko ci mi 200,000 nangam nangam ko ko yop yow ya ko xara. Akaw ko bu gën. Yow ci dou mo jëlé jërom yu faré bëgg dékku mi bëgg def 11 yalla def pour am ben affaire. Ah. Benga. Waaw. Léegi mo né faslun li aw buntu la buy tékantal ay masala. Moy lan ad du'a'u ñaan da dawa'un safara la. Ñaan rek safara la muné wa du'a'u ñaan min anfa'at adwaatu bokku na ci safara yi gëna am jariñ wo wote mom kat adduul bala'i moy nonu natu yudafi'uhu dakoy day jëñante ak mom wayu aaluju wute dakoy safara wayamna'u te day xañ nuzuluhu ak waccam wayarfa'u te dakoy yëkëti bu waccé bu tam bu natu bi waccé aw wala bokku yukhaffuhu dakoy woyefal iza nazala bu waccé wo wote kon mom ñaan silahul mu'minu de mom moy jasi mom moy armu aji gem ci wala hote ñel nako maal balaa andak bala mom ak ñaan ak bala ñel nako salatu maqamatin ñetti maqama ahaduha bu ñeek bi ben bi an yakuna moy mom ñaan gi nek aqwa mu gëna upp mu upp doole minal balaa nat bi fayen faahu mu jagn ko asani ñaara bi moy an yakuna mu nek adhaf mom ñaan gi gëna doye di gëna woyax minal balaa'i ci ko natou bi fa yaqwa alayhi al balaa' manam balaa bi upp note ko upp ko doole fa yusabu bihi bu ko defé nak mu dal manam natou bi dal al abdu jambi walakin way nak qad deug qad leg nak comme que waaji ñaan la tamit yu khafifu dana woyé fal balaa natou bi wa in kana da'ifan donte ñaan gi dafa doye di mais manam sok bi mu warona def ko manam frappe bi mo worona def day gëna woyef wala day atinué wala ak salisu ñettelu maqama bi an yataqawama moy ñom ñaar ñu dot ñu tollo nak wa yamna kullu wahidin minhumā ṣāḥibuhu okay kenn ku ci nek nak téy morom wa qad deug rawa solo na al-hākim fi ṣaḥīḥihi ci ṣaḥīḥam moy mustadrak han wa ṣaḥīḥain wa hadith bi hadith ḥasan la al-hākim min ko solo wala mune manam tom page 492 mune min hadith aisha radhiyallahu anha manam mun qala anna qalat dafa waxna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanti yalla bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxne la yughni du jarign hadarun ak moyti ndiku min qadaratin han ci dogal manam dogal gu am min qadar waaw ci dogal dogal su amé mom di moyti ndiko dogal bi taxul teewewul dogal bi yek wa du'a u ñaan yanfaw dana jariñ mimma nazala ci lu wacc wa mimma lam yanzil ak ci lu waccul yep ñaan dana ci jariñ wa innal balaa li wer bo wor moy ñaan moy natt bi han musiba bi balaa bi la yanzilu dana wacc fa yalqahu mu dajje ak mom ad du'a u ñaan bi fa yatali jani bu ko defé ñuy jëñante di xex ila yawmul qiyamati ba yawmul qiyam kenn lu mo morom kenn du ko man wa fihi batay ti mustadrak hakim batay hein wa deug hadith bi hadith hasan la donte hadith bi imam az-zahabi da ko da'ifal al-hafiz tam ci fakhu da ko da'ifal at-tirmidhi tamit da ko da'ifal waye dafa am ay manam yeneen hadith yi ko jitu ñom ñoko fortifier wa ñokoy fortifier moy wala ho shawahid wala deug ci kon bok hadith bob mu ne min hadith umar hadith abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu ma'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi jige jele ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa wax ne ad-du'a'u ñaan yanfa'u dana wacc dana jariñ mimma nazala ci lu wacc ba nopi wa mimma lam yanzil ak ci lu wacc gul o jël way wa fa alaykum kon nak ma ngi len di denk ibadallah yel jam yalla bi du'a ci di ñam de lu saxo ñam wa fihi nek na batay ci mustadrak hakim hadith bi tamit batay hadith hasan la batay waaw muné min hadith sawban hadith bo xamné sawban radiyallahu anhu moko solo an nabi sallallahu alayhi wasallam jeul ci sallallahu alayhi wasallam waxne la yaraddu du delo al qadara dogal illa du'a ulul ñaan wala yazidu te du yok fil umri ci dund illa al birru lul mbax wa tous les cas positifs voilà wa inna ar-rajula naka waajide neena nit ki la yukhramu def nako giñ nani def nako xagn ar risque weursak bi zambi ci ben bakkar bo xamne yusibuhum mom la moko dal mom la def ko weursak bu reuy danako mën nako recc ci sababu ben bakkar rek bu mu def ki bayeen wax wax liñ aduna bi liñ ci lor kay parce que ñeenu alakhir mo leen mo ci bientôt mais bon mu lu reene conséquences ci fiine legi waaw da wotu bakkar yi ci ben rek eske una fas lol li day aw buntu la wuy tekantal non tekantal la aw masala al ilhah bi saxo di gëna yitté wo fi doa manam di xër di gëna sax dal fi doa ci ñaan manam moy nga baña wax ne ñaan na ben yoon nanguul ñaan na ma ngi ñaan bobu legi nanguul dedet bu wax lol wala la mu ne wo min anfal bok na ci li gëna jarri ñal adu wo min anfal arwet bok na ci safa yu upp jarri moy al ilhah di sax di xeur di saxo fi do ay ci di ñaan manam di gëna persévérer waqat deug deug rawab nu maja ibn maja solo na fi sunan ci sunan hadith bi hasan la tamit han comme ne xone at-tirmidhi solo nako 3733 ibn maja 3827 voilà ahmad al-hakim ñun ñep solo nako al-hafiz ibn kathir wax na ni hada isnad la ba's bihi han isnad bi manam cyallale gi amul problème manam moy hadith bi mëna nako wala fukkandiko من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دفعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي صلى الله عليه وسلم دفعنا من لم يسأل الله كيف كنون يان يالا يخدب عليه يالا دانا لا مرد وفي كتاب الزهد بودي ميت كتاب الزهد بتاي موي بن وقتان إمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله عن قتادة ديغنا سي قتادة قال من قال مورق دفعنا ما وجدت man de dajuma gisuma lil mu'minin ñal aji gam masalan misal la rajulan lul wa jo xamantene fil bahr dafa nek ci geej ala khashabati nek ci kaw ben bant kete fo wo yad'u muy ñaan ya rab hey ya sama borom hey yow sama borom la allah bu ko defee yalla mu yaakaane sax azawajal mom yalla bi nga xamne moy ci magge te ked amin diow bu musul ko julit fu mu tol da wara jappe bopam kum lol ne rek ku nek ci bir dig geej ci kaw bant kese nga taxaw geej gi merna def na lepp mais yow ci bant rek nga taxaw nan yalla ay yo yalla yeen ko bu di ngomb sombre yow waaw yaa pakk ba me yalla xeyna mu musul la bu dugat ci benen tekantal faslon ni raw tekantal wu tekantal masala isti'jalu yakamte istijabata du'a yi nangu ñaan ñu bari bari bi benen problème la mom lay traité fi mu ne wo fil afati bokku na ci musiba yi nga xamne ak dog dog yi alati yi nga xamantene tamnaou dana xagn tarattubu athar du'a doftal ak jeexitalum ñaan gi alay ci mom ci nat bi an yastajil al abdu moy jambi yakamti wastabti ba pare mu japp ne dafa mu wastabti al ijaba manam mu japp ne dal nangu gi yeex na ñew bo ba legi ma ngi ñaan fa yastakhsira bu ko defé nak muy reccu waya da ad du'a mu dadi bayyi ñaan ba nak wo koku nak bi manzilati mi man moy ngi ci waccu way ki nga xamantene bazara dafa sul bazaran aw domam peppam wa wala bok garasam mu saxal garsan aw gantax faja'ala mu nek nak yata'ahaduhu manam diko di saxo mom di liggey ci diko liggey diko topato wasqi diko nandal fala mastata'a ba nga xamantene fa lamma ba nga xamantene istafa yeexuna gis na ni dal dafa yeex kamaluhu ak matam wa idraku akuk ja akuk dabatalam taraku humu bayiko ahmalahu mu bayiko affaire ba yakuna manam voilà comme ki yo mom dal saxal na bu legi ma ngi arroser di defal garab gi fim tolu yeex na mag wala yeex na am dom rek tax mu bayiko nak dal ko fay bay ni affaire bi dafa yeex tolu do dara mo xodi 20 ans lay ñox wa Oh, no. wa mune wa fi sahih al bukhari bo demé ci sahih al bukhari mune bo demé ci sahih al bukhari hadith numéro 6340 mi ci sahih muslim batay sax hadith numéro 2735 mune min hadith abi hurairah hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yustajabu def na nangul ahadikum ñeel ken ci yeen ma lam yaagal feek yakamti wul yaqulu munan mu yakamti moy lan munan da'awtu man ma ngi ñaan dal fa lam yustajabu li te ken nanguluma yalla nanguluma wa fi sahih muslim bo len ci sahih muslim hadith numero 3735 hey baba ci kitab zikri wa du'a mune anu batay ci abou hurairah djoge ci abou hurairah radhiyallahu anhu mune la yazalu du den yustajabu ñu nangul lil abdi ñeel jambi malam yada feek malam yada feek ñaanul bi ismin ci bakkar aw wala bok qati'at rahmin lu dox bok ci gay malam yastajil feek yakam ci wul voilà manam yalla dana nangou sa ñaan yow feek ñaan la jappal ni yalla nangou nako feek li nga ñaan du bakkar feek li nga ñaan du dog mbok me nak bu yakamti ki la ñu nako ya rasulullah e yow yenenti bi yalla yowmal istijala ana lan moy yakamti qala mun yaqulu day wax nan jambi da nan qad da'awtu way way o ma ngi ñaan rek wa qad da'awtu ho ho ni ma ñaan bari nak xolam ara way gisuma istijiba li ñu nangul ma fa yastakhsiru inda zalika bu ko defé nak mu dadi reccu bayyi jamono jojo waya da do amu baye ñaan ba o fi musnad ahmad bo demé ci musnad ahmad batay hadith ci musnad abu hurairah radhiyallahu anhu tome 2 hadith 396 wala page 396 mune min hadith anas wa batay hadith anas la radhiyallahu anhu anna qala mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallam dafa wana la yazalu al abdu la yal ben mu kal abdou jambi bi khayrin ci yiw malam yastajir fek yakamti xamal ni jaamu yalla bi dina nek ci yiw madamu julin dina jappale dina nek ci yiw fek yakamti wul qalu ñu ne ko ya rasulullah yow yentu yalla bi kay fe yastajir lan lay nek nan lay yakamti qalu mun lan yaqul dana qad da'awtu man dalu ñaan na li rabbi ne sa borom param yastajir bi te wuuma wa wa ni kon ñu yamal ko fa fa inshallah wa wa do fof la jexé sax wa fa inshallah wa le kon ñu yam fof inshallah pour gëna Allahu sallallahu alayhi wa sallam ah affaire ñari fof la yam non non jexagul amna bi amna fenen fu naan waxtu yi ñi nango ñam wa lool na dafa bari non non mais graw nañ bay bu benen yoon ñu dala inshallah après mu wax ci secret yi nek ci ñaar après mu joxe voilà inshallah Allah sallallahu alaihi wasallam.